Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Прыціхлы дон, панурыў свой пагляд. Узрушана хадзіла Антаніна і ўсім вачыма гаварыла: «Гад!» І толькі шэльмы пракурора міна не стала змрочнай. Мудра, як ахат, глядзець на ўсё была ў яго прычына. Ён разумеў, хоць ні ва што не лез, калі ёсць сварка, будзе і працэс. Прышчур вачэй, падняты нос, аж чэр, спакой і запаволеныя рухі выказвалі паўнюткі недавер да джулінай такой глыбокай скрухі. Ёсць шанцы выйграць, што яму цяпер да прыгажосці маладой хітрухі. Пакажуць сведкі ўсё, а хто яны, ўсё роўна сыдзе нават падстаўны. А дон, зрабіўшы выхадку дурную, стаяў з унураную галавой, расхваляваўшы жонку маладую і скампраментаваўшы гонар свой. Ён выйграў не адну насмешку злую, што сыпаліся градам ноччу той працяглы час на рагача старога, які ў адказ не мог сказаць нічога. «Прабач!» Паспеў сказаць ён шэптам ціхім, але жанчыны ледзь не ўсе халерыкі, і Джуля адказала злым уздыхам, а ўздыхі папярэднікі істэрыкі, як стогны торганне, як слёзы з рыкам, яны жанчын Еўропы і Амерыкі яднаюць, і згадаўшы лёс Іова, Альфонса болей не сказаў ні слова. Праз момант зноўку слоў яго кувалда, каб хоць які нанесці ўрэшце ўдар, хацела апусціцца на кавадла. «Пабойцеся хоць Бога, гаспадар, маўчыце і ступайце прэч!» Заядла сказала Антаніна. «Каб трунар нам не спатрэбіўся!» Ён нечакана за дзверы моўчкі выйшаў паслухмяна. Яшчэ закрыцца не паспелі дзверы. «О, жах! О, ганьба! О, сарамата! Вось і давай жанчынам хітрым веры прытворства, напускная дабрата, хаваюць іх каварныя намеры. Мяне бянтэжыць свету слепата, яшчэ закрыцца дзверы не паспелі, як дон Жуан наш выскачыў з пасцелі. Апісваць не бяруся, дзе і як хаваўся ён. Схаваць хлапца худога, што згорнецца ў маленечкі камяк, сярод пярын не трэба ўменне многа, каб задыхнуўся ў схованцы юнак. Я б не аплакваў франта маладога, лепш між красунь памерці юнаку, чым Кларэнсу ў бочцы каньяку. Яго б я не аплакваў і таму, што ён парушыў Божыя законы, хоць і было 16 год яму, не беражэ сумленне, узрост ягоны. Яго не цяжка зберагаць таму, каго не спакушаюць больш драконы, бо на фальшывых шалях сёння ён узважвае грахі мінулых дзён. Апісана становішча, якое займаў ложку юны мой герой. У Біблії, дзе згадана пра тое, як цар Давід красуней маладой адной чы цела вылічыў старое і ў момант зноў памаладзеў душой, У нас інакш. Ад маладога цела душа навекі ледзь не адляцела. Што маладым далей рабіць, аднак, адправіўшы сваю дурную світу, зняслаўлены Альфонса мог няўзнак вярнуцца і зрабіць працяг візіту. Няўцям было і Антаніні, як зноў нос уцерці злому паразіту, а Джуля губ збялелых ледзякі паднесла да Жуанавай шчакі. Сышліся губы Джулі і Жуана, ён гладзіў пасмы чорных валасоў. Страсць, што была так груба перарвана, вось-вось здавалася успыхне зноў, але іх Антаніна нечакана ахаладзіла вадаспадам слоў. «Апомніцеся! Хопіць цалавацца! У шафе трэба малайцу схавацца! Перапыніце хоць на ноч, любошчы, бо гэта можа скончыцца крывёй. Побяражы свае жывыя мошчы, малы свавольнік, развітайся з ёй, іначай ты лічы ўжо нябожчык. Не псуй жыцця наложніцы сваёй, павер, што і ў мяне няма ахвоты раптоўна аказацца без работы. Каб гэта адбылося з-за мужчыны, якому, скажам, 25 гадоў, а то ўсе нашы беды з-за хлапчыны, з-за мордачкі прыгожай, без вусоў. А ну, вставайце, бо праз дзве хвіліны зноў прыйдзе муж, які на ўсё гатоў, каб толькі не пачуўся нечакана з замкнутай шафы гучны храп Жуана». І сапраўды, праз некалькі хвілін Альфонса зноў зайшоў у спальню з хола, на гэты раз без шуму і адзін, і абарваўшы пакаёўкі сола, ён выйсці загадаў. Бы крыналін спадніцу прыпадняўшы і наўкола, шматзначна глянуўшы ў чарговы раз, яна пайшла, зрабіўшы рэверанс. Альфонса помаўчаў ніякавата, прасіць у жонкі прабачэння стаў. «Маё сумленне ўсё ж не вінавата, я гэта ўсё зрабіў не без падстаў». Ён цьмяна гаварыў і даўгавата, і ёй сваёй прамовай нагадаў дурнога рытара ў імгненне тое, што лье ваду з парожняга ў пустое. Маўчала Джуля, хоць і быў гатовы ў яе на гэты выпадак адказ. Выкарыстоўвалі такія словы жанчыны, хітра мудрыя, не раз. Іх логіка, калі наладзіў ловы ваш муж і ў здрадзе вінаваціць вас, у здрадах трох абвінавацьце мужа, і проста гэта, і праўдзіва дужа. Не ведаю чаму, але не стала хітруха мужу згадваць пра раман з Інэсай. А можа, проста не жадала, каб гэта ведаў юны Дон Жуан, а мо памылку ўласную прызнала, хоць апраўданне для сваіх заган заўсёды знойдзе мудрая жанчына, а мо была больш важкая прычына. Магло прычынаю такога кроку быць тое, што Альфонса не назваў імя яго і не зрабіў намёку, каго канкрэтна ён падазраваў. Раўнівы муж пасля яе папроку, што ён з Жуана маці сябраваў, мог зразумець, хто ў гэтым вінаваты, што ён ужо паўгода як рагаты. Паўслова, сказанае выпадкова, пашкодзіць можа нам. Жаночы такт, для рыфмы мне патрэбна гэта слова, я заключыў з актаваю контракт. Калі захоча зробіць, каб размова упарта пазбягала слова факт, і лгуць жанчыны грацыёзна, чынна, прыстойна і, галоўнае, бязвінна. Так шчыра чырванеюць, так прыгожа яны гавораць, што ніводзін з нас не верыць і пярэчыць ім не можа, бо гэткім красамоўствам у адказ стамляць пачнуць яны, што не дай Божа. А як яны рыдаюць іншы раз і хіляць голаў, поўныя даверу. І мы садзімся з імі за вячэру. Ён прабачэння у канцы размовы ў Джулі папрасіў, на што яна паставіла яму цяжкія ўмовы расстацца з дробязю, чыя цана мізэрная, нібы Адам гатовы пакаяцца, што згвалціў сатана, стаяў ён з раю выгнаны паныла, пакуль нага на бот не наступіла. Якая дробязь? Наступіў на бот. Ды гэта быў, на жаль, не бот, а боты мужчынскія, што знішчылі аплот ягонай веры і жаночай цноты. Сам па сабе яго раскрыўся рот ад злосці, абурэння і самоты. І я б зубамі ляснуў, спахмурнеў, і на распусніцу спусціў бы гнеў. Са спальні жонкі выбег ён па шпагу і з крыкам: «Уцякайце, любы мой, прашу вас!» Джуля адчыніла шафу: «Ляціце праз прыхожую стралой, і не згубіце розуму ад жаху, вось ключ ад брамкі нашай патайной, яшчэ ўсе спяць, хутчэй, Жуан, я чую яго хаду рашучую і злую!» Была яе парада не дурною, але запозненай. Так мы живём, купляем вопыт дарагой цаною і лёсу як падаткі аддаём. Са шпагай і са свечкай пред сабою Жуан, надоліўшы дзвярны праём, Альфонса ўбачыў і яму пад твары з разгону моцна кулаком ударыў. Быў нечаканым для Альфонса удар. Запаленая свечка з рук упала. У адчаі Джуля крыкнула: «Пажар! Ратуйце!» Антаніна закрычала, забіць Жуана кляўся гаспадар, ды лаянка Жуанава гучала вышэй на цэлую актаву, як татарын злосны выглядаў юнак. Забыўшыся на гонар і развагу, паказвалі ў баі на кулаках Альфонса і Жуан. Сваю адвагу ляцела шмотце іхніх апранах. Каб з рук Альфонса выбітую шпагу схапіў Жуан, бой скончыўся б. О, жах! Жанчыны, вы падумайце аднойчы, як удавою не зрабіцца двойчы. Альфонса дон Жуана аж чаперыў, а той яго душыў, лілася кроў. Калі з вас нехта ў горшае паверыў, не бойцеся, яна цякла з насоў. Натужна зубы дон Жуана шчэрыў і вырваўся з альфонсавых ціскоў, ды як Іосіф дагала раздзетым, былі яны падобны толькі гэтым. Прынеслі свечкі ўрэшце, і тады усе ўбачылі мужчыны і жанчыны самлелай донны Джулі, твар бляды, істэрыку гарачай Антаніны, але Альфонса змоглага сляды крыві і ног і рваныя тканіны. Жуан за брамку выбег галяком і шчоўкнуў ключ, уставіўшы замком. На тым канчаю я аповед гэты. Ці варта мне апавядаць аб тым, як бег дадому, да гала раздзеты Жуан бязлюдным горадам начным, і што аб гэтым выпадку газеты пісалі ў свецкіх хроніках затым? Скажу, калі знаць гэта вам цікава, разводам гучным скончылася справа. Адразу зацікавіў іх развод, ахвочую да ўсіх сенсацый прэсу, калі і вас цікавіць поўны ход скандальнага і гучнага працэсу, па публікацыях зрабіце звод усіх нюансаў гэтага эксцэсу, але аб ім праўдзівей і паўней пісаў Мадрыд наведаўшы Герней. Інесса, каб замяць крыху скандал, грамчэй якога не было, напэўна, ў Іспаніі з часоў, калі вандал яе пакінуў, не крычала гнеўна, дазнаўшыся, што сын не ідэал, прасіла ў панны міласці душэўна, і ёй сказалі: «З Кадыса пашлі ты вандраваць яго на караблі». І вырашыла маці, што нядрэмна прывыкла сына з малку пільнаваць, мо для яго і сапраўды нядрэнна ў Рымі і ў Парыжы пабываць. Карысці шмат у гэтым, несумненна, адпраўленай у кляштар сумаваць, у келлі змрочнай давялося Джулі, мяне радкі пісьма яе кранулі. Вы, пэўна, паступаеце разумна, што пакідаеце свой родны дом. Сягоння мне адначасова сумна і радасна, бо я лічу грахом сваім адзіным, што была бяздумна захоплена бязгрэшным юнаком. А без слёз пішу пісьмы, пісьма свайго радкія і вочы цёмныя мае сухія. Я вас кахала і цяпер кахаю, згубіла шчасце, неба, гонар свой за вас я, ды на лёс не наракаю, бо будуць нараканні ўсе маной. Я суддзяў строгіх шчыра заклікаю дазволіць мне судзіць сябе самой. Я дзіўны сон асэнсаваць спрабую і вернасці ад вас не патрабую. Каханне толькі частачка мужчыны, а для жанчын яно само жыццё. Вас вабяць невядомыя краіны, баі, турніры, самазабыццё, хоць прамяняць гатовы ў міг адзіны іх начыны і скарбаў набыццё. А мы адно заўсёды робім, любім і любім зноў, пакуль сябе не згубім. Вам будзе па жыцці ісці прыемна, вы пахваліцца зможаце не раз, што закахаліся і што ўзаемна каханка ваша пакахала вас. Я ведаю, што вас кахаць дарэмна, хоць у ва мне шал малады не згас, ды ўсё адно прашу, мяне кахайце, хоць гэта немагчыма. І бывайце, знямога ў сэрцы, хоць і можа быць, што авалодаць я змагу сабою, яшчэ дагэтуль кроў мая кіпіць, а думкі аддаліся супакою, працягваюць так хвалі ў бераг біць, хоць вецер больш не трэпле грыў прыбою, імкнецца да напрамку аднаго, заўсёды стрэлка компаса майго. Я ўсё сказала, ды не маю сілы паставіць кропку, падпісаць імя. Без страху я зрабіла б гэта, мілы, бо ўжо нічога не баюся я. Каб гора набліжала да магілы, не дажыла б да гэтага я дня, змагу і выжыць я, і адрадзіцца, бо жыць павінна і за вас маліцца. Пісаўся ліст варонінным пяром, і я канчаю песню тым лістом. Ці будзе гэта песня па душы таму, хто песню гэту прачытае? Хаця вядома ўсім, як ні пішы, людскую думку погалас хістае, бы вецер пёрка на капелюшы. Паэт на пёрка ўвагі не звяртае, і ўсё ж залежыць чытачы ад вас, ці стану я працягваць свой расказ. Мая паэма – гэта эпапея з 12 такіх, як гэта кніг. Хачу, але ці здзейсніцца надзея аб палкаводцах, аб манархах злых, аб караблекрушэнні, аб вайне і аб каханні, напісаць у іх. А мой пекла пішу манеры Вергілія, Гамера, Алігіеры. Мяне сам Арыстоцель, ваде мекум, што вабіць недасяжнай вышынёй, больш дурняў і паэтаў з кожным векам пераканаў шматграннасцю сваёй, што для паэмы гэтай будзе здзекам стыль празаічны, рыфмы трэба ёй, тым болей, што ў маім распараджэнні сваіх разваг і міфаў параджэнні. Ёсць у мяне з эпічнымі братамі і розніца. Заблытваюць сюжэт яны так лабірынтнымі хадамі, што іхні геніяльнай думкі след знаходзіцца не проста чытачамі. Праўдзівы, зразумелы я паэт і ўпэўніўся даўно, што якасць гэта ўпрыгожвае сапраўднага паэта. Чытач, што сумняваецца ў падзеях, апісаных, звярнуцца раю вам я да газет, да опер у трох дзеях і ўрэшце да пяціактовых драм. Ніхто з вас не падманіцца ў надзеях, што апісаў я. Знойдзеце вы там пацвердзіць факт і жыхары Севільі, што бачылі Жуана ў замагіллі. Калі займацца стану раптам прозы, паэтам напішу я запавет і ўсіх здзіўлю не ментарскую позай, на жаль, звычайна ментар не паэт, шматлікіх правіл логікай цвярозай, а назаву я шчыры свой памфлет, як барду Арыстотелем зрабіцца, ці як з бутэлькі Лонгіна напіцца. Поп, Мільтан, Драйден, Аполлона, дзеці, а Вордсварт, Колрыдж, Саўці, пасынкі. Адзін вар'ят, другі п'янюга, трэці чапура нудны, Кэмбэла, радкі сухія надта, не трапляў у сеці да Мура і да Роджэрса, які выдатнейшы паэт, калі прызнацца, аж Джорджам Крабам лепей не цягацца. Не захапляй сотбіўскай музай, лятае ля зямлі яго пегас, нікога нагаворамі не тузай, як сінія панчохі іншы раз. Пішы, што я ўхваляю, і абузай не палічы бяздумна мой наказ, калі яго ты ўсё ж праігнаруеш, маю незадаволенасць адчуеш. Так я пачаў бы запавет. Калі ты распусным лічыш мой раман, чытач, не пераходь, прашу, на крык сярдзіты, а лепей лёгкасць лексікі адзнач, каб нечакана твор мой спраўды звіты цябе не змусіў перайсці на плач малюнкамі Аіда, не Эдэма, дзе злых катуюць, скончыцца паэма. А тым, каго ўсё ж не пераканалі мае радкі так, як і ўласны зрок, і ад каго зноў чую, што маралі ім не нясе, ніводзін мой радок скажу. Вы б лепей, сэры, не ілгалі, бо надта ўжо няшчыры ваш папрок. Мне ўсё адно, хто гэты мараліст, святар, ці генерал, ці журналіст. Аднак, неабыякавы да славы, я веру, што мараль, якую ім хачу паднесці ў выглядзе забавы, каб зубы праразаліся, малым даюць смактаць карэньчык саладжавы, адкрыецца ўсё ж маралістам злым, а навядзе на эпапеі глянец часопіс мной падкуплены брытанец. Паслаў банкноты заказным пісьмом я выдаўцу, бо мець хацеў за руку, што мой вясёлы эпас выдаўцом ухвалены праз месяц будзе ў друку, калі жа кажацца ён і лгуном, і жоўцю абалье мяне. Ні гуку не выдам я проста буду знаць, што грошы нельга выдаўцам даваць. У выніку свяшчэннага саюза, заключанага намі, пахвалы ўдастоіцца гарэзлівая муза, і іншых альманахаў гоман злы мне не наб'е ні сіняка, ні гуза. Я трымаю выйгрыш немалы, хаця і не змагу прыйсці да ладу са зграяй эдзінбургскага агляду. Хоць 30 мне, а галава сівая, якою 40 зробіцца яна,